хто заснаваў беларускае кнігадрукаванне? Гэта зрабіў наш славуты суайчыннік Францішак Скарына. Нарадзіўся ён у Полацку у сям'і купца пры канцы 80-х гадоў 15-га стагоддзя. Першапачатковую адукацыю атрымаў у сваім родным горадзе, у айцоў Бернардынаў і, відаць, у Вільні. У 1504-1506 годах вучыўся на філасофскім факультэце Кракаўскага універсітэту. У 1512 годзе у Падуанскім універсітэце ў паўночнай Італіі ён першы сярод усходніх славянаў атрымаў вучоную ступень доктара медыцыны. Як сведчаць даследнікі, Францішак Скарына не мог атрымаць годнасць доктара ва ўрачыстай абстаноўцы, бо ў яго не ставала грошай на шыкоўнае адзенне. Усёй раскошы ён здолеў супрацьпаставіць бліскучы інтэлект, і доктарскую ступень прысудзілі яму аднадушна. Яго незвычайным розумам і талентам захапляліся сучаснікі. Як чалавек шматбаковых талентаў, Францішак Скарына неўзабаве распачаў дзеля асветы свайго народу выдавецкую дзейнасць. 6 жніўня 1517 году у чэшскай Празе выйшла ў свет першая беларуская друкаваная кніга. За 3 гады ён выдаў там 23 кнігі Біблії ў сваім перакладзе на беларускую мову. Вярнуўшыся на радзіму, Скарына заклаў у Вільні першую ў Беларусі друкарню і выпусціў тут яшчэ 21 выданне, аб'яднанае пад адной вокладкай у малую падарожную кніжку у 1522 годзе, а таксама апостал у 1525 годзе. На думку спецыялістаў, скарынавыя кнігі ўяўляюць сабою выключную з'яву як па колькасці змешчаных у іх гравюраў, так і па бездакорнай тэхніцы выканання. Сваёй прыгажосцю і дасканаласцю яны далёка перасягаюць не толькі ранейшыя царкоўнаславянскія выданні, але нават і тагачасныя венецыянскія. Варта зазначыць, што ў пачатковай гісторыі беларуская кнігадруку годнае месца займаюць і імёны віленскіх месцічаў Якуба Бабіча, Багдана Аньковіча і Юрія Адверніка, якія фундавалі грандыёзную выдавецкую дзейнасць Скарыны. Такім чынам, беларусы, першыя сярод усходнеўрапейскіх народаў, атрымалі друкаваную кнігу ў роднай мове. Францішак Скарына сваім прыкладам паказаў, як трэба любіць свой народ і шанаваць матчыну мову. Дзякуючы гэткім волатам духу, беларуская культура узнялася да еўрапейскіх вяршыняў. Маючы дзейную і энергічную натуру, Францішак Скарына імкнуўся знайсці шырэйшыя рынкі збыту друкаваных кніг. Дзеля гэтага, а таксама, верагодна, хочучы высветліць магчымасці наладжання друкарскай справы, ён паехаў у Маскву. Адбылося гэтае падарожжа, як пераканаўча давёў беларускі гісторык Вітаўт Тумаш, паміж 1525 і 1533 гадамі. Але Скарынаў праект закончыўся няўдала. Ягоныя кнігі на загад маскоўскага князя Васіля III былі публічна спаленыя. Тагачасная маскоўшчына, дзе асвета стаяла яшчэ на вельмі нізкім узроўні, дзе панавала нават перакананне, што навука шкодная, гэтая маскоўшчына не мела патрэбы ў скарынавых кнігах. Хоць гісторыю беларускага кнігадруку адлічваюць з 6 жніўня 1517 года, але не варта забывацца, што беларусы за чвэрць стагоддзя да таго ўжо мелі свае друкаваныя кнігі. У 1491 годзе у Кракаве пачала працаваць друкарня, закладзеная нашымі ўплывовымі магнатамі, каб задаволіць патрэбу свайго народа ў богаслужбовай літаратуры. Тут упершыню пабачылі свет выданні, надрукаваныя кірыліцкімі літарамі. А хто іх? І часаслоў. Выдрукаваў тыя кнігі немец Швайпольд Фіёль. Няма дзіва, што майстар быў з Нямеччыны. На ягонай радзіме гэтая справа да таго часу ўжо значна пашыралася. Стараславянская мовы, якой напісаныя памянёныя кнігі, Фіёль не ведаў і такім чынам быў не выдаўцом, а толькі друкаром. Выдавецкія ж функцыі, падрыхтоўку тэкстаў, карэктаванне, а таксама, відаць, набор і праўку выконвалі нашыя суайчыннікі, багата з якіх вучылася тады ў кракаўскім універсітэце.